पहले मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से जो देवों के भी देव सर्वव्यापक परब्रह्म जो परमात्मा है उसके आशीर्वाद से हम अभी जो है पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा पाठ जो चल रहा था वो चल रहा था कि भाग तक हमने बना लिया हुआ था और भाग की प्रातिपदिक संज्ञा भी हमने कर दिया था कृत्तधित समासाश्च। यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा कृत्तधित समासाश्च है, वह प्रसंगवत जो है हम अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम की व्याख्या हमने किया था, क्योंकि तो उसको नहीं समझेंगे तो फिर आगे वाले कैसे समझ में आएगा। दोनों मिलकर के ही प्रातिपदिक संज्ञा, मतलब ये दोनों सूत्र जो है मिलकर के करते हैं, इसलिए दोनों को समझना जरूरी था। परंतु भाग में यहाँ पर कृत्तधित समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा जब हुई तो प्रातिपदिक संज्ञा के बाद ज्ञा प्रातिपदिकात इसका अधिकार चला, क्योंकि तो ज्ञा प्रातिपदिकात अधिकार सूत्र है। तो हमने इस पर भी बता दिया था कि ज्ञा प्रातिपदिकात नी आप और प्रातिपदिकात, इसमें जो नी च आप च प्रातिपदिकम चेति ज्ञा प्रातिपदिकम तस्मात ज्ञा प्रातिपदिकात, ये समाहार द्वंद्व समास है। और नी का मतलब है नीप, गीश और गीन। नीप का मतलब ऋणेभ्यो नीप, अन्यतो गीश और सारंगरवाद्यो गीन, ये हमने लिया था। और आप का मतलब है टाप डाप चाप, टाप माने आजाद्य तस्टाप, डाप डाप उपाभ्या माने त्रस्याम और चाप यंगश चाप। तो टाप डाप चाप का मतलब है यहाँ पर आप। तो अब प्रातिपदिक मन हुआ दोनों, अर्थपद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवान शब्द है, और कृदंत तद्धितांत और जो समास है ये इसका नाम प्रातिपदिक है। और हमने ये भी बताया था कि ये प्रत्यय है नी और आप, तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, जहाँ पर ग्रहण हो तो प्रत्यय के ग्रहण में तदादि तदंत का ज्ञान होता है। नी का मतलब है न्यंत, आपका मतलब है आवंत। तो प्रकृत्यादि प्रत्यांत जो न्यंत है, कुमारी इत्यादि, ऐसे ही आप प्रकृत्यादि प्रत्यांत जो शाला माला इत्यादि है, और फिर प्रातिपदिक अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार पंचम अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक जो है निष्प्रवा निश्चय तक 5460 नंबर सूत्र है, वहां तक जाता है। तो अर्थ हो गया कि इससे आगे जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे, कहे हुए हैं, वो सभी प्रत्यय न्यंत शब्द से होगा, आवंत शब्द से होगा और प्रातिपदिक से होगा। इसी को हम संस्कृत में बता रहे हैं कि इतोग्रे वक्षमाणाः प्रत्ययाः न्यंतात् आवंतात् प्रातिपदिकात् च भवन्ति। इतना हमने बता दिया था और लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया होगा। और आज गुरु जी तो गुरुकुल में नहीं है ना जी? हेलो, गुरुजी गुरुकुल में नहीं है जी? का मतलब क्या, हाँ या नहीं है? हाँ, आवाज ठीक से नहीं बज रही है, शुरू में बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। तो ये है ना कि आप ऐसे स्थान पर आप लोग बैठिए जहाँ पे जो है ठीक से ये हो, या तो अच्छा टावर के सामने बैठे हुए हैं, चलिए, या छत पे बैठिए, जो भी हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इतोग्रे वक्षमाणः प्रत्ययः ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् च भवन्ति। इससे आगे जो वक्षमाण प्रत्यय है वो ञन्त, आवन्त और प्रातिपदिक से होते हैं, प्रातिपदिक से होंगे। तो इसके अधिकार में जो दूसरा सूत्र है, स्वौज समौट छष्टाभ्याम भिस् नेभ्याम भ्यस् नसीभ्याम भ्यस् नसो साम न्यो सुप, ये दूसरा नंबर सूत्र है, निकाल लेंगे 412। सब नीच आप च प्रातिपदिकम च इति ज्ञा प्रातिपदिकम। स्वाभाविक है ना कि हम एक मन नीच आप च प्रातिपदिकम च, तो प्रातिपदिकात कैसे होगा? प्रातिपदिकात के लिए तो तस्मात् के द्वारा निर्देश कीजिए ना, तस्मात् तो तस्मात् होगा, तभी तस्मात् से ही तो ज्ञान प्रातिपदिकात को निर्देश करेगा ना। नीच आप च प्रातिपदिकम च इति ज्ञा प्रातिपदिकम, तस्मात् ज्ञा प्रातिपदिका, तस्मात् तस्मात्। तस्मात् तो निर्देश करेगा ना जी, वह बच्चा आता है, वो राम आ रहा है, वह आ रहा है, तो वह निर्देश कर रहा है ना उसको, उस अर्थ को जो आ रहा है। तो ऐसे ही नी आप और प्रातिपदिक है, उसको तस्मात निर्देश कर रहा है कि तस्मात माने उस नी आप प्रातिपदिक से, क्योंकि तो ज्ञान प्रातिपदिकात पंचमी है, उस ज्ञान प्रातिपदिकम को ज्ञान प्रातिपदिकात करना है ना, तो तस्मात ज्ञान प्रातिपदिकात। तो इति तो हो गया, ज्ञान प्रातिपदिकम हो गया, नीच आप च प्रातिपदिकम च इति ज्ञा प्रातिपदिकम, ये तो इति के द्वारा ये शब्द का निर्देश किया। फिर जो ज्ञान प्रातिपदिकात को निर्देश कर देंगे तस्मात से करेंगे ना, ये तस्मात ज्ञान प्रातिपदिकात प्रातिपदिकम च नीच आप च प्रातिपदिकम च इति ज्ञा प्रातिपदिकम एक वचन हाँ नीच आप च प्रातिपदिकम च इति ज्ञा प्रातिपदिकम और फिर तस्मात के द्वारा ज्ञा प्रातिपदिका समझ गए। तो चलिए दूसरा सूत्र निकालिए सौज समउठ मिल निकालिए सभी व्यक्ति सूत्र निकालिए और चार एक दो कॉन्फ्रेंस कॉल वाले सभी निकाल लिए स्काइप वाले निकाल लिए जी राजभल्ला जी निकाल लिए हाँ अष्टाध्याय निकालेंगे प्रथम वृत्ति नहीं सो ध्यान रखेंगे। अब जो है पदच्छेद है इसका पदच्छेद करते हैं सुप तक सौज समौट छष्टाभ्याम वेशभ्याम भैंस रसिभ्याम भैंस रस घसीभ्याम भैंस घसो साम न्योसो साम न्योसुप यहाँ सौज से लेकर के सुप तक ये पूरा जैसे ज्ञान प्रातिपदिका जैसे एक पूरा विभक्ति है ऐसे ही सौज समौट छष्टाभ्याम वेशभ्याम भैंस घसीभ्याम भैंस घसो साम न्योसुप ये पूरा एक पद है और ये पकारांत उमलिंग सौज समौट छष्टाभ्याम वेशभ्याम भैंस घसीभ्याम भैंस घसो साम न्योसुप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है समझ गया जी। पूरा पूरा एक ही पद है समस्त पद है सौज समौट छष्टाभ्याम वेश नेभ्याम भ्यास नसीभ्याम भ्यास गसोसाम न्योसुप ये पूरा जो है समस्त पद है एक पद है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है पकारांत पद छे हाँ पूरा सूत्र ही है जैसे ज्ञान प्रातिपदिका पूरा सूत्र ही जो है मतलब एक पद है ऐसे ही यहाँ सुप तक एक ही पद है। अब पदच्छेद हो गई विभक्ति हो गई समास समास करते हैं समास करेंगे तो सो सूच औच तो जो है ना ऊ को वह हो गया ई को नची से तो सूच औच जस च स में अ है तो अम च आउट च और शस च तालव्य स है स को ही छ हो गया सूच औच जस च सहलंत सहलंत जस में सहलंत अम च महलंत आउट च ट हलंत आउट च सूत्र देखिए ना आपके पास अष्टाध्याय का सूत्र है कि नहीं सामने आउट च फिर शस च तालव्य स अदंत स हलंत शस हाँ शस तालव्य स पहले फिर दंत स हलंत शस च हाँ वो मूर्धा वो छ जो है वो स को ही छ हो गया है वो तो दंती स हो जाएगा टॉक के कारण इतना तो एक सूत्र है आगे पढ़ेंगे तो उससे हो उसके कारण हो गया स शस च ता च भ्याम च भिश्च भिश्च नेच नेच देखिए ना अष्टाध्याय में क्या सूत्र है भीष्टक बाद ने है ना, ने च फिर भ्याम च, भ्यश्च, है ना जी, नसी च, या नसीश्च भी कह सकते हैं, मैंने नसी च कहिए या नसीश्च कहिए कुछ भी, क्योंकि वो प्रथम व्यक्ति में नसी बन जाएगा ना जी, तो नसी च ही कर दीजिए स्पष्ट निर्देश के लिए, या नसीश्च कर दीजिए, रामश्च जैसे करते हैं नसीश्च, भ्याम च जी, हाँ भ्याम च फिर भ्यश्च, फिर नश्च, न असहलंत, च के कारण सबको सहमत कर दीजिए, संधि प्राप्त है, संधि तो है, पर तो स्पष्ट निर्देश के लिए कि शंका न हो इसलिए उसको वैसे ही रहने दीजिए, नश्च नश्च नश्च नश्च नश्च ओश्च, दंत स, देखिए वहां पर दंती स है ओस, नश्च ओश्च, आम च, आम आंगने आम महलंत, आम च, आम च महलंत, फिर नीच, नीच स्वीकार, नी नी नी नी च, ओश्च, सुप च, सुप च, पहलम इति, पूरा सूत्र लिख देंगे, स्वौज समौज छस्ताभ्याम भेस नेभ्याम भ्यास नसीभ्याम भ्यास नसो साम्यो सु, ये पूरा सूत्र लिख देंगे इति के द्वारा, निर्देश पूरे स्वरूप को, इति स्वरूप को बताता है व्यवहार में, तो ये समाहार द्वंद्व समास हो गया, समझ गया जी, समाहार द्वंद्व समास हो गया। अब अनुवृत्ति किसकी आ रही है, अधिकार ज्ञाप प्रातिपदिकात का और प्रत्यय परश्च का, दोनों की अनुवृत्ति आ रही है ना जी, दोनों का अधिकार चल रहा है, प्रत्यय परश्च भी अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार जो है पंचम अध्याय समाप्ति पर्यंत एक मान पांच चार साठ तक जाएगा, 160 तक जाएगा निष्प्रवाह निश्चय तक, और ऐसे ज्ञाप प्रातिपदिकात का भी जाएगा, तो न्याय प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति से अभी पीछे क्या पढ़े हैं, अधिकार सूत्र है तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा, प्रत्यय परश्च तीसरा अध्याय पहला पाद का पहला और दूसरा सूत्र, प्रत्यय परश्च तो उसका अधिकार आता, हाँ तो क्या अर्थ बन गया, बहुत ही सरल अर्थ हो गया, नियंतात क्योंकि अलग अलग है, या ज्ञंतावंत प्रातिपदिकात एक साथ करेंगे तो ज्ञंतावंत प्रातिपदिकात स्वौज समौट छस्त मने मने सु औजस अम औट सस ताभ्याम भिस ने भ्याम भ्यस नसी भ्याम भ्यस नस ओस आम नी ओ सुप इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति, या एक साथ सूत्र ही रूप में अभी लिखना है तो ज्ञंतावंत प्रातिपदिकात स्वौज समौट छस्ताभ्याम भेद गेभ्याम भेद गसेभ्याम भेद गतोसाम ग्योसु भवति, प्रत्यय भी जोड़ दीजिए क्योंकि प्रत्यय है ना जी, तो ग्योसु प्रत्यय परश्च भवति, यह अर्थ हो गया, सूत्र जो लाए आप तो सूत्र के आधार पर अर्थ हो गया, ज्ञंतावंत ज्ञंतावंत प्रातिपदिकात स्वौज समौट छस्ताभ्याम भेद नेभ्याम भेद नसीभ्याम भ्यस नसो साम न्योसु प्रत्यय परश्च भवति। समझ में आया जी? ये लिखने की चीज नहीं है जो मैं भी बता रहा हूं, ये लिखने की चीज नहीं है। जहां तक लिखना था वहां लिया, यहां समझने की चीज है कि यहां प्रातिपदिकात आया, वहां पर मैंने पूरा जोर लगाया कि घी का ग्यंत कैसे बन गया, आपका अबंत कैसे बन गया, इसलिए सीधे ग्यंताबंत प्रातिपदिकात। और ये सूत्र लिख दीजिए कि स्वौज समोष्टाभ्याम भ्याम भ्यस्त से भ्याम भ्यस्त नसो साम सुप, उसके बाद प्रत्यय जोड़ दीजिए, फिर परस्त जोड़ दीजिए, उसके बाद भवती जोड़ दीजिए, प्रत्यय परस्त की नृत्य आ रही है। अर्थ समझ में आ गया जी? श्रवण आपको समझ में आया? मनीष जी आप समझे? क्या समझे बोलो, आप क्या समझे पूरा हमें बताओ। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अर्थ क्या बन जाएगा? मेरे नाय तो ग्यंताबंत प्रातिपदिकात एक साथ करोगे तो ग्यंत आबंत में अ मिल क्या हो जाएगा, इसलिए ग्यंताबंत प्रातिपदिकात स्वादय प्रत्यय माने माने सोज समुद्र जो सुप तक है प्रत्यय परस्य भवती। अब इसी का सोज समुद्र अपनी भाषा में जब लिख गए तो सूत्र के आधार पर हमने अर्थ बना दिया। इसमें अपने तरफ से केवल हमने भवती जोड़ा है और कुछ नहीं किया, भवती जोड़ा है और तदंत विधि हमने कर दी है प्रत्यय के कारण परिभाषा से, तो इसके आधार पर हमने कर दिया। अब इसी को अपनी भाषा में बोलेंगे तो क्या क्या कहेंगे, अलग अलग करके लिख दीजिए कि भाई ज्ञंतात ज्ञंत से आबंत से और प्रातिपदिक से ये स्वादी प्रत्यय होते हैं, तो ज्ञंतात आबंतात प्रातिपदिकात च तु औजस अम औटसस ताभ्याम भिस ने भ्याम भ्यस नसी भ्याम भ्यस नस ओस आम नी ओस सुप इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। समझ में आया जी? हाँ, इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति माने अपने सु औजस को तोड़ तोड़ के कर दो माने सात विभक्ति में, तो ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात च सु औजस अम औटसस ताभ्याम भेस ने भ्याम भ्यस नसी भ्याम भ्यस नस ओस आम नी ओस सुप इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति। समझ में आ गया अनंत जी? आपको समझ में आया जी? आ गया। राजभल्ला जी आप समझे? मैंने सभी समझ गए। ऐसा नहीं समझेगा किसी का मैं नाम लेता हूँ और किसी का नहीं लेता हूँ तो नहीं, मेरे मुख में जो आ गया सभी हमारे लिए सभी समान है, ऐसा कभी मन में नहीं सोचेगा कोई। हाँ जी, हाँ सबके लिए, वासुदेवन जी के लिए, सुनिता जी के लिए, स्वाति के लिए, सबके लिए, जय जी के लिए, वेणु जी हैं तो वेणु जी के लिए भी, सब ऐसा कभी मन में नहीं सोचिएगा। तो ये अर्थ हिंदी में यही होगा, ज्ञंत आबंत प्रातिपदिक से ये स्वादी प्रत्यय होते हैं, सु इत्यादि जो है स्वादी माने सु आदि अवयव है जिनके, तो एक इस प्रत्यय का आदि अवयव जो है सु है, स्वादी हो गया, तो इसका नाम सुप प्रत्यय। हाँ जी, माने ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकात च सु औजस, हमने एक कर दिया अलग अलग कर दिया, सु औजस अम औट सस ताभ्याम भिस ने भ्याम भ्यस नसी भ्याम भ्यस नस ओम ओस आम गी ओस सुप इत्येते प्रत्यय भवन्ति, ये प्रत्यय होते हैं। तो ये भाग शब्द क्या है बोलिए, भाग ज्ञंत है कि आबंत है कि प्रातिपदिक है, बोलो बालबोध जी। भाग जो शब्द है ज्ञंत है आबंत है कि प्रातिपदिक है, तीनों में से कौन क्या है? अच्छा ज्ञंत क्यों नहीं है ये ज्ञंत क्यों नहीं है ज्ञंत क्योंकि घी प्रत्यय इसमें नहीं है घी प्रत्यय है ही नहीं भाग में इसलिए बोल दो ज्ञंत नहीं है ना आबंत है तो ये प्रातिपदिक है प्रातिपदिक संज्ञा किससे हुई थी प्रातिपदिक नाम किससे रखा गया था तब कृत तो समास होगा ना सोच करके बोला करो वैसे ही मत बोल दिया करो तो चलो अब हम आते हैं तो ये ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में स्वौ जो समौट छस्ताभ्याम्भ्यस मथोस्ताम ज्ञोसुप ये जो है 21 प्रत्यय हुए भाग से 21 प्रत्यय आए तो क्या 21 प्रत्यय ला दें हमें किसको क्या लाना है बताओ ये जो सात है अब वो जो सात विभाग है इसका इसको क्या क्या करेंगे तो हमें तो केवल प्रथमा विभक्ति लानी है ना जी सू लाना पड़ेगा हाँ वेरी नाइस केवल सू लाना है मैंने पहले प्रथमा विभक्ति फिर जो है सू हमें स्थूल से सूक्ष्म में जाना है किसमें जाना है जी स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलें कैसे चलें बोलिए स्थूल से हमें सूक्ष्म की ओर जाना है ये स्वौ जो समौट जो 21 प्रत्यय स्थूल पूरा दिख गया अब उसमें से हमें क्या प्रथमा विभक्ति स्वौ जो समौट माने सु औ जस लाना है उसमें से भी केवल सु लाना है सु हो गया सूक्ष्म माने इसको ऐसा समझो ग्रॉस ग्रॉस बॉडी शटल बॉडी और जो है शटलर ऐसा कर दो उससे भी सूक्ष्म तो ग्रॉस हो गया सौ समौट पूरा 21 उसे सूक्ष्म हो गया प्रथमा विभक्ति उसे सूक्ष्म हो गया सु ऐसे ही हर चीज में मतलब है जब जैसे इसमें हम चल रहे हैं ऐसे जब हम मेडिटेशन करें ध्यान करें तो ऐसे ही होना चाहिए आंख मूंदो आंख मूंद करके पहले जो स्थूल बॉडी का विचार करो कि मैं स्थूल बॉडी हूं क्या ये शरीर हूं क्या अपने आप से क्वेश्चन करो हाथ की उंगली कट जाती है यदि मैं हाथ की उंगली हूं क्या यदि मैं हाथ की उंगली यदि होऊंगा तो हाथ की उंगली कट जाएगा तब भी तो मैं नहीं मरता हूं मैं तो वैसे ही रहता हूं मैं तभी शरीर में रहता हूं इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूं मैं उंगली नहीं हूं मैं नख नहीं हूं मैं नाक नहीं हूं मैं दांत नहीं हूं आंख मूंद करके अपने आप से एक क्वेश्चन किया कीजिए मेडिटेशन में तो आपको पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं फिर जो है सूक्ष्म बॉडी पर जाइए फिर जो है कॉजल बॉडी पर जाइए और इन सब से पार अलग मैं हूं मैं आत्मा हूं तो ये इस तरीके से जो इसमें यम नियम इत्यादि का पालन करते हुए और इस प्रकार मेडिटेशन करते हुए जब आगे चलेंगे तो बहुत ही गहराई में जाएंगे तो ऐसे ही यहां पर भी करना है यहां पर भी हमें जो है भाग से पूरा 21 जो प्रत्यय जो है वो प्राप्त है विभाग प्रातिपदिक है परंतु हमें सबकी तो आवश्यकता नहीं है हमें तो केवल प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में भी केवल एक वचन की आवश्यकता है तो इसका क्या करेंगे इसका हम जो है पहले अब इसको करेंगे पद विभाग पद नियम और सॉरी पद विभाग इसमें पद तो होगा नहीं इसमें ऐसा कीजिए मतलब इसको ऐसा कहेंगे इसको हमें जो ये करना है तो विभक्ति विभाग विभक्ति नियम वचन विभाग वचन नियम तो यहां पर जो है क्या करना है पहले इसको विभाग कीजिए इसको विभक्ति का विभाग कीजिए तो विभक्ति का विभाग कैसे करेंगे जी विभक्ति का विभाग करेंगे कैसे सु औजस इति प्रथमा अम औटसस इति द्वितीया क्योंकि विभक्ति जो विभाग विभक्ति संज्ञा करने वाला कौन है विभक्तिश्च सूत्र है। क्या जी? विभक्तिश्च। अच्छा, ये जो है आपको सूत्र निकालिए, विभक्तिश्च सूत्र निकालिए, सुप विभक्तिश्च, ये दोनों सूत्र निकालिए। अष्टाध्याय में निकालिए, 1-4-102 क्या कहा है? 1-4-102 और 103 102 है आनंद जी जी सुपाह और 103 है विभक्तिश्च। हाँ देखिए जी, पहले क्या करना है, प्रथमावृत्ति में कैसे दिया हुआ है पता नहीं मुझे, अभी मैं देखा नहीं हूँ, परंतु मैं बता रहा हूँ। सु औजस माने ये जो 21 प्रत्यय है, 21 प्रत्यय को तो पहले हमें सु लाना है, तो सु लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको विभाग कीजिए। सु औजस को एक ग्रुप में रखिए, अमर सस को रखिए, तो पहले विभक्ति विभाग करना है। क्या करना है जी? विभक्ति विभक्ति, तो विभक्ति विभाग करना है, फिर विभक्ति नियम करना है, और उसके पश्चात जो है वचन विभाग करना है, फिर वचन नियम करना है। इसमें यह होता है, सावपत्ति में याद रखिएगा, हमारे गुरु जी जब पढ़ाए थे आचार्य प्रद्युम्न जी, तो पूरे मस्तिष्क में बिठा दिए थे, तिंग की उत्पत्ति के लिए उसमें था पद विभाग, पद नियम, पुरुष विभाग, पुरुष नियम, वचन विभाग, वचन नियम, उसका ये क्रम है। और स्वादपत्ति के लिए है कि इसमें पद तो नहीं होता है, ये तो इसमें क्योंकि लह पर वो परस में पदार्थ में पद उसमें हुआ, इसमें तो है क्या बोलते हैं विभक्ति विभाग, मान विभक्ति विभाग विभक्ति नियम, और वचन विभाग वचन नियम, ये होगा। तो यहाँ पर जो है विभक्ति स्तर से पहले इस सु औजस अम औस इत्यादि जो 21 प्रत्यय है इसका नाम विभक्ति रखिए, क्योंकि सु औजस प्रथमा है, इसलिए विभक्ति सूत्र पर आइए, विभक्ति सूत्र निकालिए, सुपह नहीं, सुपस्ता जो सूत्र है वह विभक्ति नियम करने वाला सूत्र है, विभक्ति विभाग करने सॉरी वचन विभाग करने वाला सूत्र है, इसलिए उसको नहीं लगाएंगे। व्यक्ति जो है सिद्धांत कौमदी में भी ये क्रम हमें लग रहा है कि ठीक नहीं दिया हुआ है, सिद्धांत कौमदी हमारे साथ नहीं है, हमारे पास अभी नहीं है, परंतु जिस क्रम से मैं बताता हूँ उसी क्रम से चलिएगा। तो विभक्तिश्च आपने क्रम रखा ज्ञान प्रातिपद का, फिर सौज समोर छस्ताभ्याम रखा, उसके पश्चात फिर जो है ये रखना है विभक्तिश्च। तो विभक्तिश्च का पदच्छेद करते हैं पहले, विभक्ति ही इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और च जो है अव्यय पद है। ठीक है, जाओ प्रणाम। तो विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंग विभक्ति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है, इसमें अनुवृत्ति आती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप में अपने आप में सूत्र नहीं है, जब तक ऊपर से नहीं लाएंगे, तो ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आए, तो असमान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति आएगी, तो ऊपर में सुपह है षष्ठी विभक्ति एक वचन, और उसके ऊपर है तिंगस्त्रीणि त्रीणि, एक सौ नंबर सूत्र है 1-4-100 तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम दिवोत्तर से तिंग की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? तिंग की। तो सुपह तिंग असमान विभक्ति वाला पद है, इसीलिए जो है उन दोनों की अनुवृत्ति आ गई। तिंग एक सौ नंबर सूत्र है तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा, उससे तिंग की अनुवृत्ति आ रही है। तो और उसके पश्चात फिर जो है ये जो तिंगस्त्रीणि त्रीणि से तिंग की अनुवृत्ति आ रही है, त्रीणि त्रीणि की भी अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? त्रीणि त्रीणि की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? अब सूत्र हमारा क्या बन गया, पूरा बन गया सुपह तिंग त्रिणी त्रिणी विभक्ति च, ये बन गया। तो अब इसको क्रम से सुपह तिंग त्रिणी त्रिणी विभक्ति च, ये पूरा बन गया, क्योंकि सुपह तिंग त्रिणी त्रिणी की अनुमति आ रही है ना जी। तो अब इसको क्रम से रखेंगे, सुपह तिंग सुपह तिंग, क्योंकि दो है इसलिए च इसमें आप जो है जोड़ सकते हैं, सुपह तिंग च, च का अध्याहार कर लेंगे, या विभक्ति स में जो च है उसी को दो बार च कर देंगे, उसमें तंत्र करके समझेंगे च दो बार च आवृत्ति कर लीजिए। तो सुपह तिंग च त्रीणी त्रीणी, सुपह तिंग च त्रीणी त्रीणी विभक्ति, अब त्रीणी त्रीणी है, अब त्रीणी त्रीणी बहुवचन है इसलिए विभक्ति को भी बहुवचन आप बना दीजिए। अब त्रिणी त्रिणी नपुंसक लिंग है और विभक्ति स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग में जो है उसको स्त्रीलिंग में जो है बहुवचन बनाइए। त्रिणी त्रिणी नपुंसक लिंग है, त्रिणी त्रिणी त्रिणी नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में ही रखिए, और विभक्ति जो है वह उसको विभक्तयः कर दीजिए, या ऐसा भी कर सकते हैं कि विभक्ति जो है स्त्रीलिंग है तो त्रि को भी आप स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं, अर्थ वशात विभक्ति भी परिणाम, ऐसा करके तो अर्थ देगा सुपस्तिंगश्च तिस्रः तिस्रः, क्योंकि ये त्रिणी का स्त्रीलिंग में तिस्रह बनता है, तो सुपस्तिंगश्च तिस्रह तिस्रह विभक्तयः, इस बार भवंती जोड़ दीजिए, विभक्तयः च तो है ही इसमें, च भवंती जोड़ दीजिए, इस बार भवंती जोड़ देना है, तो सुपस्तिंगश्च तिस्रह तिस्रह विभक्तयः च भवंती, च माने भी, यहां पर चौका तो जाएगा भी, माने सुप और तिंग के तीन तीन विभक्ति होते हैं, विभक्ति भी होते हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा। समझ में आया जी, मैंने जिस क्रम से रखा, मैंने कहा कि विभक्ति स्त्रीलिंग है तो विभक्ति स्त्रीलिंग होने के कारण त्रिणी त्रिणी को भी स्त्रीलिंग में बना दीजिए, तो फिर तीसरा तीसरा हो जाएगा, और विभक्ति का त्रिणी जब बहुत त्रिणी बहुवचन, इसलिए विभक्ति को विभक्त विभक्ति विभक्त विभक्ति विभक्ति विभक्तयः, जैसे मति मति मतयः, तो मतयः बहुवचन हो गया, तो ऐसे विभक्तयः बहुवचन हो जाएगा, तो जगह सुपह तिंगश्च तीसरा तीसरा विभक्तयः च भवंती, या च को यहां पर नहीं भी करेंगे, च इधर ही कर लेंगे, तो बस विभक्तयः भवंती च, इसलिए हमने अलग से भी किया कि वो जो प्रसंग चल रहे हैं तो वो वचन भी हैं, तो ये भी होते हैं, विभक्ति संज्ञा भी इसकी होती है, इसे भी अर्थ में यहां पर च, तो च आप ये कर सकते हैं, तो सुपस्तिंगश्च तिस्रः तिस्रः विभक्तयः भवंती, विभक्तयः च भवंती। समझ में आया आनंद जी, आपको समझ में आया जी? मैं जो मैंने जिस भाव से बोल रहा हूँ समझ गए ना जी? मतलब स्त्रीलिंग है इसलिए आपने उनके त्रिणी त्रिणी को भी विभक्ति बदल दी, और त्रिणी त्रिणी को अगर नपुंसक लिंग मांगे तो विभक्ति की उसकी विभक्ति बदल जाएगी, ये नित्य स्त्रीलिंग है, तब उसमें संजकानी जोड़ना पड़ेगा, नपुंसक लिंग बनाना पड़ेगा ना विभक्ति को, विभक्ति को नपुंसक लिंग बन नहीं सकता, तो उसमें संजकम जोड़ना पड़ेगा, संजकानी जोड़ना तो है ही, तब तो त्रिणी त्रिणी इधर रखेंगे, यदि आप यदि त्रिनेत्री नपुंसक लिंग रखते हैं ही, भगवान पाणिनि जी ने यहाँ पर रखा ही है, तो यहाँ पर संजकानी जोड़ दीजिए, तब जाएगा सुपस्तिंगश्च, माने सुपस्तिंगश्च त्रीणी त्रीणी विभक्ति संजकानी च भवन्ति। समझ में आया जी? दोनों तरीके, बस आपकी दृष्टि क्या है इस पर निर्भर है। यदि आप विभक्ति को ध्यान में रख करके करते हैं तो त्रीणी त्रीणी को तीसरा तीसरा कर दीजिए, और तीसरा तीसरा यहाँ पर जो है, यहाँ पर नित्य बहुवचनात्, इसलिए विभक्ति को भी बहुवचन में बदल दीजिए, विभक्त यह कर दीजिए, तब तो सुपह सिंगश्च तीसरा तीसरा विभक्त यह च भवन्ति, ये हो गया। और यदि आपको त्रीणी त्रीणी ही रखना है तब वहां पर विभक्ति संजकानी को, विभक्ति तो वही है, तो या तो त्रीणी त्रीणी विभक्त यह भवंती कर दीजिए, क्योंकि अपने लिंग को तो ये सब छोड़ेगा नहीं, तो विभक्त यह का विभक्त ही रहेगा, त्रीणी त्रीणी का त्रीणी ही रहेगा, तो सुपस्तिंगस्त त्रीणी त्रीणी विभक्त यह भवंती, या आपको उसको भी नपुंसक लिंग करना है तो सुपस्तिंगस्त त्रीणी त्रीणी विभक्ति संजकानी च भवंती, कैसे भी आप कर सकते हैं। राजभल्ला जी आपको समझ में आया? इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? हिंदी अनुवाद अभी छोड़िए, मैं हिंदी अभी नहीं सिखा रहा हूं, अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको देखिए, हिंदी अनुवाद छोड़िए। हाँ जी, वो तो आगे, हाँ मैं जितना बोल रहा हूं वो हिंदी अनुवाद तो आगे की बात है, मैं अभी बोल रहा हूं कुछ नहीं करता हूं, बस केवल चेंज करता हूं। जैसे आप कहते हैं कि कंट्रोल पी दबाओ तो प्रिंट प्रिंट आ जाएगा, कंट्रोल ये दबाओ, कंट्रोल आर दबाओ तो रोटेट हो जाएगा, ये ट्रिक है ना जी, तो ऐसे यहाँ पर ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक है भाई, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में बदल दो, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में बदल दो, पुमलिंग है तो पुमलिंग में बदल दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि विभक्ति स्त्रीलिंग में है तो त्रीणी त्रीणी को भी आप जो है स्त्रीलिंग में बदल दो, तो त्रीणी का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तीसरा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बस विशेष, आप समझ गए फिर, आप मैंने विशेषण विशेष का चक्कर है और कुछ नहीं है। तो सुपस्तिंग स तीसरा तीसरा विभक्तयः भवन्ति, विभक्तयः च भवन्ति, ऐसा कर दीजिए। और यदि आपको त्रीणी त्रीणी ही रखना है तो उधर में बदल दीजिए कि विभक्ति संजकानी कर दीजिए, और यदि वो भी नहीं बदलना है तो ऐसा भी होता है कि भाई त्रीणी त्रीणी नपुंसक लिंग है, ठीक है, विभक्ति अपने आप में नित्य स्त्रीलिंग, इसलिए स्त्रीलिंग ही कर दो, तो परंतु वो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा यही है कि सुपह तिंगश्च त्रीणी त्रीणी विभक्ति संजकानी च भवंती कर दो, या सुपह तिंगश्च तीसरा तीसरा विभक्तयः च भवंती कर दो। गुरुकुल वाले समझे कुछ कि नहीं? हाँ जी, क्या समझे? थोड़ा हमें समझाओ, हमें पढ़ा दो, क्या आपने समझा? क्या आपने समझा यहाँ पर? अभी गुरु जी तो नहीं है, आप चले गए हो, आप बताओ क्या समझा आपने, कि केवल ऐसे जी कर रहे हो। ठीक है, बहुत सुंदर। और वचन को ध्यान में रख के कहेंगे तो सुपर संजकानी भवन्ति, नहीं विभक्त नहीं, विभक्ति संजकानी नहीं, वचन को ध्यान में रख के थोड़े, मैं बोला त्रीणी त्रीणी शब्दों को ध्यान में रख करके यदि आप ये करोगे तब तो विभक्ति संजकानी कर दो, संजकम जोड़ना पड़ेगा, नपुंसकलिंग बनाना पड़ेगा विभक्ति के साथ, संज्ञा जोड़ करके, संजक जोड़ करके, और यदि विभक्ति को ध्यान में रख करोगे तो फिर तीसरा तीसरा कर दो, ये मैं बोला बस दृष्टि पर। तो दोनों तरीके से आप अर्थ कर सकते हो, सुपह माने सुपह तिंगश्च, माने सुपह तिंगश्च तीसरा तीसरा विभक्तयः च भवन्ति, या सुपस्तिंगश्च त्रीणी त्रीणी विभक्ति संजकानी भवन्ति, दोनों हो गया कि मैंने सुप और तिंग, इन तीन तीन का जो है सु औजस, ये जो त्रिक है हम औसत जो ये त्रिक है ताभ्याम भीष जो ये त्रिक है हाँ जी हाँ उसमें संजकानी जोड़ना पड़ेगा ना जी तो मैं बता रहा है कि सु औदस ये जो त्रिक है एक औ दो जस तीसरा तो सु औजस जो ये तीन है अम औसत जो ये तीन है ताभ्याम भीष जो ये तीन है नेभ्याम भैस जो ये तीन है नसीभ्याम भैस जो ये तीन है नस उस आम जो ये तीन है नी उस सुख जो ये तीन है इस सब का नाम विभक्ति है इक्कीसों प्रत्यय का नाम विभक्ति है तीन तीन का सभी का समझ गए जी ये इसका नाम विभक्ति है तो ये हो गया इसको कहेंगे इसको मतलब ये विभक्ति संज्ञा कर दिया परंतु विभक्ति विभाग नहीं किया है अरे विभक्ति विभाग भी इसका करेंगे माने विभक्ति विभाग फिर विभक्ति नियम तो वैसे विभक्ति विभाग करने वाला अलग से कोई सूत्र नहीं है कि जो सु का नाम औजस प्रथमा अम औसत द्वितीय ऐसा कोई है नहीं जो विभक्ति नियम है उसी के आधार पर अपने तरफ से बना लेंगे उसी को आधार मान करके जो है कर्मणी द्वितीय कर्तृकर्ण तृतीय इत्यादि जो भी मतलब जो है प्रथमा द्वितीय इत्यादि विभक्ति जो संज्ञा करते हैं तो वहां पर इसका मतलब है कि विभक्ति विभाग करेगा तभी भाई इसका नाम ये है विभक्ति संज्ञा करेगा विभक्ति संज्ञा तो कर दिया अब सो जो उसका नाम प्रथमा है अमर जो उसका नाम द्वितीय है ऐसा तो नहीं है तो इसको किसके आधार पर करेंगे कर्मणी द्वितीय इत्यादि के आधार पर प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा इत्यादि है तो इसके आधार पर करेंगे तो हम करते हैं देखो विभक्ति च इसके बाद लिखना है लिखेंगे जब आप सिद्धि करेंगे सु औजस इति प्रथमा अम औसस इति द्वितीया ताभ्याम भिस इति तृतीया नसीभ्याम भ्यस इति चतुर्थी नसीभ्याम भ्यस इति पंचमी नस ओस आम इति षष्ठी नी ओस सुप इति सप्तमी ये हमने विभक्ति विभाग कर दिया जो विभक्ति संज्ञा हमने किया सबका सुजस का नाम प्रथमा है अमरजस का नाम द्वितीय है टाभ्यास का नाम तृतीय है नेभ्याम्भ्यास का नाम चतुर्थी है नसीभ्याम्भ्यास का नाम पंचमी है नस ओस आम का नाम षष्ठी है नी ओस सुप का नाम सप्तमी है समझ में आ गया तो इसका नाम है विभक्ति विभाग इसका नाम क्या है जी तो क्या हमें सु लाना है सु तक हमें पहुंचना है तो पहले हमने इसका विभाग किया वैसे ही ला करके नहीं रख देंगे पहले इसको विभाग किया कि भाई इसका नाम प्रथमा ही चले अब इसमें से हमें कौन सा लाना है जी प्रथमा विभक्ति सु औजस प्रथमा लाना है तो प्रथमा व्यक्ति के लिए नियम है लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा क्या जी प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये विभक्ति नियम कर दिया है प्रथमा विभक्ति एक बार फिर बोलिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये विभक्ति नियम किया प्रथमा व्यक्ति किस किस में होती है प्रातिपदिकार्थ मात्र में लिंग मात्र में परिमाण मात्र में वचन मात्र उसकी व्याख्या करूंगा मैं बताऊंगा वो इस पर ज्यादा आज नहीं हो पाएगा पूरा इसलिए इस पर अभी बस प्रथमा मैं केवल ये विभक्ति विभाग और विभक्ति नियम करने वाला ये सूत्र है इतना केवल मोटा मोटा बता दे रहा हूं तो प्रथमा विभक्ति हमें लाना है सु औजस में सु लाना है तो सु औजस प्रथमा विभक्ति है माने इसका नाम प्रथमा है सु भी प्रथमा ही विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति लाना है तो प्रथमा विभक्ति के लिए नियम हो गया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अब जो है प्रथमा विभक्ति में हमें केवल सु लाना है औ तो लाना नहीं है जस तो लाना नहीं है कि लाना है जी बालबोध जी भाग की सिद्धि के लिए तो केवल सु लाना है ना जी इसका मतलब कि वचन विभाग करेंगे, क्या करेंगे जी? तो वचन विभाग करने वाला है सुपह सूत्र, जिसकी व्याख्या हम कल बताएंगे। हमें प्रातिपदिक अभी तीन चार दिन चलेगा, प्रातिपदिका सिंह परिमाण वचन मात्र प्रथमा, हमें लग रहा है कि एक दिन लग जाएगा उसको, एक घंटा उसी में लगेगा मुझे व्याख्या करने में। प्रातिपदिकार्थ क्या है इसको समझाने के लिए, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा कल बताऊंगा, यदि समय रहा तो सुपह भी बता दूंगा, वचन विभाग भी बता दूंगा, वचन विभाग करने वाला सूत्र, वचन नियम वाला सूत्र, नहीं तो तीसरे दिन जो हो जाएगा वो वचन नियम, शायद लग रहा कि नहीं तो अगले सप्ताह होगा, जो भी हो। तो यहां पर हमने आपको विभक्ति विभाग विभक्ति नियम बता दिया का सूत्र बताया, विभक्ति विभाग का हमने विभक्ति च इसका अर्थ भी बता दिया, विभक्ति नियम के लिए अलग से कोई सूत्र नहीं है, मैं अपने तरफ से सूत्र बनाया और वो बता दिया। उसके पश्चात जो है वचन विभाग को किस हमें लाना है, उसमें से सु लाना है तो वचन विभाग करना पड़ेगा पहले, तो सुपह ये वचन विभाग करने वाला है, और फिर जब वचन विभाग हो जाता तो फिर वचन नियम, भाई इसमें से कौन सा वचन लाए, तो द्वे कयोर द्विवचने एक वचने ये वचन नियम है, तो वो सु फिर जो है वहां पर आ जाता है वचन नियम में, वचन विभाग और वचन नियम में, तो फिर भाग सु हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया चलेगी। तो अब 5 ही मिनट बच गया हुआ है, मैं यहीं पर पाठ बंद करूंगा। आप लोगों को यदि 5 मिनट के अंदर में यदि कोई शंका हो, किसी भी प्रकार का कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, पहले मैं गुरुकुल वाले को देता हूं। आप लोग, आपको कोई शंका है जो आपको पढ़ाया हूं और समझ में नहीं आया हो, गुरुकुल वाले, बालबोध जी जल्दी से बोलिए, फिर दूसरे को भी बोलना है। आप लोगों को कोई शंका है अभी जो पढ़ाया उसमें? हाँ जी, अभी नहीं है, पहले विचार करना आप लोग। अब जो है कॉन्फ्रेंस कॉल वाले को, कॉन्फ्रेंस कॉल में जो भी जुड़े हुए हैं इनको कोई प्रश्न पूछना है आप लोगों को? नहीं आचार्य जी, मैं वक्ता हूँ, शंका है, पूछिए, कुछ पूछना है। ओके, त्रीनी त्रीनी इज, आई मीन त्रीनी त्रीनी इज इन प्रथमा विभक्ति, हाउ इट इज कमिंग, कैसे आ रहे हैं त्रीनी त्रीनी? ऊपर से तिंगस त्रिनी से आ रही है ना, त्रिनी त्रिनी की अनुवृत्ति आ रही है, तिंगस त्रिनी दोनों की। तत्र तु तत् प्रथमा विभक्ति मध्ये अस्ति, सम्यक् वा प्रथमा विभक्ति न वा? अहं चिन्तयामि तत्र विभक्तिश्च तत्र प्रथमा विभक्ति न आगच्छति इति। कुत्र विभक्तिश्च तु विभक्तिः च तु प्रथमा विभक्ति, अनुवृत्ति आगच्छति चेत् सुपः अनुवृत्ति अहं तु किञ्चित् सम्यक् एव भवति अवगतं मया, परन्तु तत्र त्रीणि त्रीणि वा कथम् आगच्छति इति? विशेषणं वर्तते तस्मात् कारणात् आगमिष्यति, विशेषणं विशेषणं वर्तते वा? अस्तु अस्तु, धन्यवादः महोदय। विशेषणं वर्तते, त्रीणि त्रीणि विशेषणं वर्तते, ओ इदानीम् अवगतं। सुपः तिङ्गः तु तस्य विभक्ति अन्यविभक्ति, परन्तु त्रीणि त्रीणि विभक्तिश्च विभक्ति विभक्त्याः विभक्तयः विभक्तयः क्षम्यतां विभक्तयः मतिः मति मतयः विभक्तयः इकारान्तस्त्रीलिङ्गम् इकारान्तस्त्रीलिङ्ग अस्ति अत्र, अवगतम्? धन्यवादः महोदय, अवगतम्। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हाँ चलो जी, मैं स्वाति, हाँ बोलिए, स्काइप वाले बोलिए। ये सुपह सिंह विभक्तयः भवन्ति, इसमें सुपह और सिंह की कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति है ना? हाँ षष्ठी, वही मुझे थोड़ा सा डाउट था। हाँ सुपह और सिंह जो है षष्ठी है, मैंने सुप और सिंह के तीन तीन भक्तियाँ, मैंने सुप और तिंग के तीन तीन नाम है, तीन तीन जो ग्रुप है उसके विभक्ति नाम है, मैंने पूरे के विभक्ति नाम ये बता रहा है, सुप के तीन तीन जो है इसके विभक्ति नाम है। जैसे कहते ना आपका क्या नाम है, तो मम नाम षष्ठी का प्रयोग करते ना जी, तो इसलिए सुप सुप और तिंग के ये विभक्ति नाम है। और वो कैसे चलता है सुप शब्द? बहुत सरल है, सुप सुप सुप सुपम सुप सुप ये है ना जी, हलंत है ना जी, इसलिए तो ये सबसे सरल है कि सुप सुप सुप सुपम सुप सुप सुपा सुभ्याम सुभि सुपा सुभ्याम पकुबा हो जाएगा, सुपा सुभ्याम सुभि सुपे सुभ्याम सुभ्य सुपा सुभ्याम सुभ्य सुपा सुप सुपाम सुपे सुपो सुप सु। धन्यवाद। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? राजभल्ला जी आपको समझ में आ गया? हाँ जी आ गया जी। चलिए, आनंद आ रहा पढ़ने में? हाँ बहुत आनंद आ रहा। चलिए तो अब मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य जी, शुभ रात्रि।